would also act as an institution which would be making necessary amendments in the Constitution and according to the requirements of the advanced society in the changing circumstances. Actually, the problem which we perceive, or which I perceive here, is that when we are talking of the building of legislatures or even constructing of government, future government of Afghanistan, somehow the other I get this impression that our Afghan brothers think that this will be the only and the only legislative body, and nothing will come after that. We should remind ourselves that they will, once we have free Afghanistan, once the institutions are established, there'll be so many elections in Afghanistan, there'll be so many legislatures coming in Afghanistan, and constitution amendments and changes would be adjusted in the legislature. So we should not be afraid of the first legislature, even if it is not constituted on perfect lines. So, but in both the procedures, in both the cases, the procedures adopted to constitute the legislature would therefore demand a great care or diligence, because however temporary, as I mentioned before, the first legislature would be, nevertheless, it would provide a foundation and it would provide a guideline for the future legislative bodies in Afghanistan. So the functional part of the legislative experience in its true spirit, where the society at large would be directly or indirectly participating in the lawmaking process through their representatives in the true sense for the first time, would require more cautious handling of the system if the base is to be fortified. We would like to mention here that the Afghan society could not had the opportunity of legislative experience as we understand in the present day context. The good or bad, the Afghan society had been free of any colonial patterns of institutional development and therefore had to rely on its own traditional as well as tribal requirements. There was an exception when the Soviet-backed government in Kabul experimented with the Soviet colonial institution building processes from 1979 December till 1978. But that experience was unable to provide any dividends, as a large number of Afghan people remain either opposed or dissatisfied from the Soviet type of institution building, especially in the field of legislature. So another job which the future legislative builders have to see is the infusion of the Soviet elements in the form of institutions that are existent today in the Afghan society. Because when we look at the theory of institution building, we note that what happens when we start building new institutions, what happens is that some segments of the existing structures also creep in quietly in those structures, and then influence on the future institution building processes. So when we start building a new legislature in Afghan society, we have to be very careful that what the Soviets have been doing in Kabul and other cities, and conscious effort should be made to eliminate those constraints. And therefore, our suggestion here would be that, as I said before, that the legislative bodies in Afghanistan, apart from making law, apart from making constitution, would also be an indicator of Afghanistan, unity of Afghanistan, and it would also be an indicator of the representation of the people of Afghanistan and the Afghan society. And the third important aspect is that those responsible of the making of the constitution of new Afghanistan should realize that this document or the legislative body in which they are taking part should represent all the sections of the Afghan society. And since we are aware that the literacy rate in Afghanistan is extremely low, therefore some arrangements have to be made where experts in lawmaking or constitutional experts are to be nominated in the legislative body. They can be nominated by the legislators themselves. Sometimes the legislators also elect such representatives. But on the other, I believe that the assembly or the future legislators should be elected by the people of Afghanistan, and that should also include the voting right of the women of Afghanistan. That is extremely important. Apart from that, I would suggest that in order to achieve more cohesion, in order to achieve more unity in the society of Afghanistan, the larger ethnic groups have to give some sacrifices, at least in the beginning of the institution building processes. They have to give little more weightage to the minorities, to the minority ethnic groups. They have to give a little more weightage to those people who speak different languages or who exist in the far-flung areas of their country. And because ultimately, once the process starts, and we are aware that once the process starts, of course, the majority community in a country or a society would be more responsible for the lawmaking processes. But in order to involve in the nation building, because when we are talking of legislative assemblies or legislative bodies in Afghanistan society, we are also talking of process of nation building in Afghanistan. And in order to achieve a nation building on solid grounds, the minorities, they have to, at least in the first assembly, or at least in the assembly which would be responsible for constitution making, more representation should be given to the minority community so that they do not feel that they have been ignored or left out, and they cooperate fully with their brothers in majority, and a nation building can start in the society of Afghanistan. Since I do not have much time left, therefore I would like to end here my paper. Thank you, Mr. Speaker. Thank you very much, Dr. دلته محترم سمد احمد صاحب یو مضمون په راتلونکو قانون اساسي باندې راغلی و، هغه په انګریزي کې دی. چونکه وخت نشته دی، د هغه انګریزي، پښتو، دری ټول موږ سره شته، او د هغه اساسات دغه دا و چې افغانستان قانون اساسي باید یو اسلامي قانون اساسي وي، آزاد قانون اساسي وي، او غیر کمونیستي او سوشلیستي اساسي قانون وي. نو د باندې به وروسته وګړو د لپاره چې دغه راځي محترمه بینظیر صاحب تشریف راوړي دلته، نو یو شی چې زما ستاسو نه خواهش دی هغه دا دی چې اوسه پورې تاسو چې دلته ناست وئ تاسو د وفا میلمانه وئ. اوس نور خلک راځي هغه د افغانانو میلمانه دي، یعنی کومه افغان ګڼئ نو مطلب دا چې موږ ټول افغانان یو. د دې لپاره چې موږ خلکو ته دا وښیو چې موږ یو باډیسپلینه میلمه دوسته یو قوم یو چې داسې فکر خلک ونه کړي لکه څنګه چې موږ ډیر شور په جرګو کې کوو دا لکه زموږ عادت دی، داسې نه ده. زما یو خواهش دا ده چې میلمانه هلته تشریف راوړي، چونکه ستاسو میلمانه دي تاسو به لطفا هغو ته ځای ورکوئ، داسې نه چې تاسو ځای ونیسئ او میلمانه ولاړ وي. دا زما یو خواهش دی، ځکه چې موږ ټول ودرېدی شو لیکن میلمنو ته ځای ورکو. لیډیز اینڈ جنټلمن، دیٹ وی هیو ریسیوډ این ویری اسکالرلی انالیٹیکل آرٹیکل بائی سمد حمید، دا فارمر پرائم منسٹر، دا ڈپٹی پرائم منسٹر، He has written that article in English. The main feature of that article are the future constitution of Afghanistan must be based on Islamic principles, and there should be an independent Afghanistan, should be the separation of power in it, and must be non-communist and non-socialist constitution for the future. Ladies and gentlemen, that I was telling my countrymen that all of you are, to this time, all first guests here. Now when the guests are coming, the foreign guests are the Pakistani brothers, everybody, they are the guests of the whole Afghans. And now we know how to respect the guests because we have a very, very cherished value, that is the hospitality of the Afghans. And Muhtarama Benazir Bhutto would be coming exactly at 11 o'clock here. And I might be going, you please have your seats. And she would be coming, entering this room, I think. And we have reserved some seats here for the guests, entourage of Muhtarama Benazir Bhutto. And I think the program is like this. There would be only 3-4 speakers. I make my welcome very short in few sentences. And she will start her speech exactly at 12:30. And she will finish her speech at 1 o'clock. And she would be either having a lunch with us or she would be leaving. And that's why that I'm just leaving to receive her there at the main door. And you please just see one another, enjoy yourself. Thank you very much. Three stars. او فجر پکش کې نوی او فجران نوی نو داس حالات نه پیښ دا د سیاسي مقتضاتو پر بنا یو سوال دی چې دا یو سوال لپاره یو خاص لیکچر پکار دی اوس کزه زما خپل خبرې لا پات سوال یارت زه دوم روان کچا دا کار د خدای د پاره انما الاعمال بنيات موږ په حدیث کې یو مشهور حدیث دی ولكل امر ما نوى واي واي اعمال دي پنيات پوري اړه او هغه هر حرکت او کار دا غشت پاره دي چې تای نیت کړی کدی خلکو کار حقیقتا د خدای او د اسلام لپاره کړی وي نو قبول او کې د نفس او د پیسو لپاره کړی نو ذلک خسران مبین دا نو خسران مبین دی دا خود دي پنيات پوري اړه لري او دا چې ته وایې چې د حکومت خلک واسطوله عراق ته یا اسرائیل ته یا دیته عجیبه ده ته اسرائیل و عراق هم که ستا وطن هم ده خراب کوي ستا سره اصلاح کړی ده دا حرکت ستا په وطن کې دي کورونه یې در خراب کړل وطن یې در خراب کړل سړونه یې در خراب کړل کورن یې حمله کړل ښځې یې حمله کړل ښځې یې اوس وایي بیا نه وړي د دې بس خاسته نه شي کولی دي وروره دا مسایل احساساتي مسایل دي سیاسي مسایل دي او په سیاست کې احساساتي مسایل دي زه په خپله خورا خلک بد احساسات لرم ما اول ما زه میرویس او د احمد شاه زوی یم دا که دوی پیسې را وړي دي دا کار د پیسو لپاره کړی دي د خدای نوم یې په پیسو خرڅ کړی دوی یو خپل خدای واخرت او که په دیانت کړی د اسلام په نشه کړی نو خدای دې وایي چې انما الاعمال بنیات ولکل امر ما نوا نو بیا د دوی په نیت پورې ارتباط لري زما خپله مقصد زه شدیدا خپله چې دا ونه وایه د دومره باجر اته سره یو خپل د اظهار نیت نه سوې اظهار وای زه شدیدا د افغانانو د استورو لپاره د اسلامي نړۍ په مقابل یا په مخالف کې زه شخصا یو خوار عاجز یا کړ سره زه شدیدا مخالف او اوس هم مخالف یم دا چې د پیسې پر وړ دي د حکومت موجود دي چې دا کار کوي هغه عجبه خبره ده ما چا اورېدلې دي وای دا پیسلا ګورو ترجمه کړو ګورو ترجمه کړو وای امزا یو پتی مگر تاوان کل پر یو څو تلځم پر دا ساده خلکو یې تاوار کړه او په دا لوبه عجبه لوبه ده زه د دې په حقیقت څوک خبر نه یم خو دومره ویلې دا کار څه ودی زه وجدانم د دې کار تر خاص عند الله قرآن کې آیات وایي مسلمانانو وایي که ستاسې په بابه کې یوه طایفه پر بله طایفه باندې حمله وکړي تاسې مسلمانان واخلئ هغه سره اصلاح کړئ مولانا صاحب امین تورس که دا خلک هغه سړی چې حمله یې کړې ده ستاسې په اصلاح باندې بیا به هغې څو بغې کړو نو وایي وایس تفی الى امر الله تر هغو پورې په سر کې وایي چې د خدای او امر ته کښېنوئ دا مسله خو په ایران کې مسلمان مملکت دی زموږ ورور هېواد دی عراق هم زموږ ورور هېواد دی په ایران او په عراق کې دا معامله وسره کوم مسلمان مملکت دا غمخوري د خدای د آیات او د حکم مطابق وکړه ده او وخت چې د دوی بازارانو د تیلو مینانو او د روپو مینانو کپیټالستانو غوښتل چې دا معرکه تازه کړي بیا هغه وکړله دې پاس خاص بیا خدای ما سه نه ستا پلار ولاکو کړي نه زما پلار نه ولاکه جواب لرم نور سوالونه نشته نور سوالونه نشته وخت لږ دی نه تاسو یو سوال وکړو بس د دې نه دغه جوړېږي شم صاحب اوس تغلی تاسو سره خود امین صاحب وایي چې مېلمانه را روان دي دوی د خپل افغاني اظهار وکړي دا سوال جواب کیسه ختمه صاحب نه کنزا به هیڅوک هم نه کوي دا کانفرانس دی صاحب بس دا خبره دا سیمینار باندې مېلمانه را ورسېده اوس په هغه وی د استقبالیا لپاره ودرېږو بس